Erik zajął się produkcją, ten kawałek będzie kotem. Jest tu Hada oczywiście, no i Hugo wraz z maskotem. Nasze wersy cuchną potem, my nie przychodzimy znikąd. A w ogóle to koleżko, słuchasz na własne ryzyko. Nigdy cicho, zawsze głośno, tak zdecydowanie lepiej. Sąsiad nie przepala tempa i się wiesza, Andrzej Lepe. Możesz iść na dyskotekę i posłuchać sobie drewna. Możesz iść, no i nie wracaj, ale oczywiście bez nas. Ja nie przegram tu z kretesem, bo na sukces mam receptę. Na telefon tylko pizza, jeszcze się omawia szeptem. Dziś z efektem tutaj wpadam, nadal myję ręka rękę. Na osiedlach ciągle Hada jest rozpierdol. No i pięknie jest, bo zbędem na słuchawkach. Ja z ekipą przez to życie ciągle idę z przeświadczeniem, że się wcale nie przeliczę. Na ulicę wjeżdża projekt i nie czuję się bezkarnie. Słuchasz na własne ryzyko, wszystko staje się realne. Na własne ryzyko dajesz play i słuchasz rapu. My nie schodzimy z wytyczonego szlaku. Tu wersji co pasu jak książek, hip-hop na zawsze. Brudny rap numer jeden na ulicy. Na własne ryzyko dajesz play i słuchasz rapu. My nie schodzimy z wytyczonego szlaku. Słuchasz na własne ryzyko. Rozpierdalam nadajniki rap na lepszej marki. Ale znaczy jak narkotyki. Kiedy wchodzimy do ciebie na teren, wtedy niesiemy ci zagrożenie. Kiedy to skumasz, chcemy powiedzieć, słuchasz tu tego na własne życzenie. Bo kiedy Hugo dopada do Majka, to wtedy ta scena jest mało warta. W tylu kawałkach rapować o Nike'ach. Hashtag Bono. Kiedy dostaję bandycki beat, wtedy muzyka dodaje mi sił. Wierzę, że ludzie docenią co umiem. Mój skill z moim życiorysem, mogę być street authentic. Kiedy ginęli mi ludzie, chociaż nie żyjemy w getcie. Mogę powiedzieć jak żyję, nigdy nie mówię tu tobie jak żyć. Nigdzie nie daję recepty na życie. Sam myśl, to że cię zmuszam do myślenia. Moja przewaga, moja domena. Kiedy mnie pytasz o wyświetlenia, to mogę tu wracać do podziemia. Me against the world, w odwiecznym bifie z życiem. Kiedy coś mówię, to mówię co myślę, a nie to co chcesz usłyszeć. Ciągle żyjesz Facebookiem, dla mnie to narzędzie pracy. Będę się chwytał każdej okazji, żebyś zobaczył kto ile tu znaczy. Na własne ryzyko dajesz play i słuchasz rapu. My nie schodzimy z wytyczonego szlaku. Tu wersji co pasu jak książek, hip-hop na zawsze. Brudny rap numer jeden na ulicy. Na własne ryzyko dajesz play i słuchasz rapu. My nie schodzimy z wytyczonego szlaku. Słuchasz na własne ryzyko. Rozpierdalam nadajniki rap na lepszej marki. Ale znaczy jak narkotyki. Na własne ryzyko słuchasz tego co w nas gra. Jeśli słyszysz ten wokal, to wiesz z którego miasta jest. No proste WRO, użyję obu rąk. Jeżeli tak jak mówisz, mam to z ciebie szybko zdjąć. Bo jestem taki jak wychowały podwórka, taki samy jak ty, w domu kłótnia, pod blokiem wódka. Na własne ryzyko spadasz w otchłań jutra. Wyciągasz ręce w górę i błagasz co mi dziś Bóg da. Weź co chcesz, ja tam idę własną ścieżką. Nie słucham bzdur malowanych na wietrze kredką. Tak to działa, sam wiesz, nie jest lekko. Nie można mieć wszystkiego za szybko, to nie ta prędkość. Jak to mówił ten wariat maestro, to twoje życie, oni są tylko orkiestrą. Tu maskot Hada, głodny z natury huko. Z jakości jeba na pradach, chcesz szukaj prawdy w kartach. Na własne ryzyko dajesz play i słuchasz rapu. My nie schodzimy z wytyczonego szlaku. Tu wersji co pasu jak książek, hip-hop na zawsze. Brudny rap numer jeden na ulicy. Na własne ryzyko dajesz play i słuchasz rapu. My nie schodzimy z wytyczonego szlaku. Słuchasz na własne ryzyko. Rozpierdalam nadajniki rap na lepszej marki. Ale znaczy jak narkotyki.